Niepodległa, polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 30 listopada. Jest 23. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Amerykański ambasador zapewnia, że w sprawie zniesienia wiz dla Polaków wszystko idzie w dobrym kierunku. Od jutra nie dostaniemy papierowego L4, ma być wystawiane tylko w formie elektronicznej. Ponad 200 tysięcy złotych ofiarowali wieczorem nasi słuchacze dzieciom z Mariupola. Za nami pierwsza przedświąteczna licytacja. Amerykański ambasador w Polsce kolejny raz składa zobowiązanie. Wizy zostaną zniesione do końca przyszłego roku. Taka obietnica pada ze strony Georgette Mosbacher w wywiadzie, który ukaże się w poniedziałkowym wydaniu tygodnika Do Rzeczy. Wszystko idzie w tej sprawie w dobrym kierunku, powiedziała Mosbacher. Jesteśmy bardzo blisko celu. Ambasador przyznała, że oczywiście za zniesienie wiz odpowiada Kongres. Istnieje kilka prawnych obostrzeń, które muszą zostać spełnione. Zarówno prezydent USA Donald Trump, jak i prezydent Polski Andrzej Duda rozmawialiśmy na ten temat. Chcą, by tak się stało, wskazała Mosbacher. Jedyna rzecz, jakiej oba rządy nie są w stanie kontrolować, to konieczność zejścia Polski poniżej progu 3% odrzucenia wniosków wizowych, dodała Georgette Mosbacher. Ambasador obiecywała zniesienie wiz, jak tylko objęła stanowisko w Warszawie. Napięta sytuacja pomiędzy Ukrainą i Rosją oraz reakcje Unii Europejskiej na wydarzenia na Morzu Azowskim. O tym głównie rozmawiali szef polskiej dyplomacji i premier Ukrainy Jacek Czaputowicz, gości z wizytą w Kijowie. Z wizytą, która ma być wyrazem solidarności Polski i Unii z Ukraińcami. Jak powiedział minister Jacek Czaputowicz, podczas spotkania z premierem Ukrainy zapewnił go o potępieniu działań Rosji przez Unię Europejską oraz przekazał stanowisko Polski i wspólnoty europejskiej w tej sprawie. Podkreśliłem, że stanowisko Unii Europejskiej już zwraca uwagę na konieczność zwrócenia statku w stronie ukraińskiej, a także zwolnienia marynarzy i Unia Europejska uznaje te działania jako sprzeczne z prawem międzynarodowym. Politycy rozmawiali też o sprawach polsko-ukraińskiej współpracy gospodarczej, a także o tematach spornych, w tym o kwestii ekshumacji na Ukrainie, których domagają się polscy historycy. Zyskałem obietnicę, że pan premier w tej sprawie będzie rozmawiał, czyniąc pewne nadzieje, że być może dojdzie tutaj do przełomu. Minister Jacek Czaputowicz przebywa w Kijowie z dwudniową oficjalną wizytą. Jutro szef polskiej dyplomacji spotka się m.in. z prezydentem Ukrainy Petrem Poroszenko oraz ukraińskim ministrem spraw zagranicznych Pawłem Klimkinem. Kijów, Przemysław Lis, Polskie Radio. Od jutra zwolnienia lekarskie wyłącznie w formie elektronicznej. Tak powinno być. A jak będzie? Z danych ZUS-u wynika, że do wtorku gotowych do wystawiania e-zwolnień było tylko 60% przychodni. Nie wiadomo, czy lekarzy, którzy nie będą w stanie wypełnić L4 w formie elektronicznej, czekają jakieś sankcje. Według minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej to będzie obowiązkiem lekarzy. Jeżeli są obiektywne przyczyny, jest możliwość wydrukowania zwolnienia i wystawienia go w wersji papierowej, ale w uzasadnionych też okolicznościach, których mamy ograniczone. Zwolnienia mają ułatwić pracę lekarzom i ZUS-owi. Po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci. Sprzedane. 215 789 zł. Tyle udało się zebrać podczas pierwszej tegorocznej licytacji Święta bez granic, akcji Trójki i Fundacji Świętego Mikołaja. To kwota za fanty i SMS-y o treści pomoc, które cały czas można wysyłać pod numer 7545. Licytację prowadził jak zwykle Kuba Strzyczkowski. 7777 zł. Proponuję 8000. Co pan na to? 8333 zł. 8,5. Po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci sprzedana. Ewa Lipowicz, wydawca licytacji. Największy bój był zgodnie z naszymi zresztą przewidywaniami o biżuterię, którą dostaliśmy od Kamila Sipowicza. I naprawdę zacięta walka się toczyła. 18 tysięcy za ten niezwykły krzyż. A tymczasem zadzwonił pan Maciej. Panie Krzysztofie, będzie pan miał konkurs. Bardzo się cieszę. 18500. Panie Krzysztofie? Proszę, 19. 19333. Tymczasem na antenie czy już mamy pana Sławomira? Dobry wieczór. 19,5 tysiąca. Co pan na to? 20. Zatem po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci, panie Sławomirze, sprzedaję. Bardzo panu gratuluję i bardzo panu dziękuję. Krzyż, sceniczną biżuterię, kory sprzedano ostatecznie, tak jak słyszeliśmy, za 20 tysięcy złotych. Zestaw płyt z autografem Jeana Michela Jarre'a poszedł za 17 999 zł. Obraz Piotra Czajkowskiego z cyklu Metro 15 100 zł, oryginalne wydania winyli z filmów o panu Kleksie z autografem Piotra Frączewskiego 10 600 zł, filiżanka i strona tytułowa najnowszego scenariusza od Krzysztofa Zanussiego z autografem 9 999 zł, a statuetka Srebrne Usta 2017 od Witolda Waszczykowskiego poszła za 5 500 zł. W tym roku w ramach akcji Święta Bez Granic 2018 zbieramy pieniądze na pomoc dzieciom z Mariupola na Ukrainie. To był Serwis Trójki. Informacje sportowe. Jan Kałucki. Piłkarze Jagiellonii Białystok, choć przegrywali z Arką Gdynia 0-1, to wygrali 3-1 w meczu Lotto Ekstraklasy. Dzięki temu zwycięstwu wicemistrzowie Polski awansowali na drugie miejsce w tabeli i do liderującej Lechii Gdańsk tracą 6 punktów. Ta strata byłaby mniejsza, gdyby drużyna z Trójmiasta przegrałaby ze Śląskiem Wrocław, ale pod opiecznym Piotra Stokowca dziś wszystko wychodziło. Lechia wygrała 2-0. Nie zaznała porażki od ponad 2 miesięcy i po raz 5 z rzędu może patrzeć na poczynania innych drużyn z pierwszego miejsca w tabeli. Pomocnik drużyny z Gdańska Jarosław Kubicki. Były różne momenty, dla nas też ciężkie. Cieszę się, że to przetrwaliśmy i graliśmy jako zespół. Cieszy też to, że zdobyliśmy 2 bramki i 3 punkty jadą do Gdańska. Mieliśmy też trochę szczęścia, bo Śląsk poprzeczki faktycznie słupki, ale też mamy w bramce dobrego zawodnika, także było widać po nim pewność od samego początku meczu i to też na naszą korzyść było. A jutro kolejne mecze 17. kolejki. Wisła Płock kontra Górnik Zabrze. Miedź Legnica zagra z Wisłą Płock, a Legia Warszawa skonfrontuje się z Koroną Kielce. Jeśli wygra, to wróci na drugie miejsce w tabeli. Reprezentantki Polski w piłce ręcznej od porażki rozpoczęły rywalizację na Mistrzostwach Europy we Francji. Biało-czerwone przegrały z Serbkami 26-33. Aneta Łabuda, która gra na pozycji skrzydłowej, tłumaczyła, że o przegranej zadecydowała gra w obronie. Chyba za dużo popełniliśmy błędów, było za dużo miejsca, co Serbki bardzo, bardzo łatwo wykorzystywały, wjeżdżały na 6. metr. Totalnie nie potrafiłyśmy sobie z tym poradzić, no i nie potrafiłyśmy tego wyeliminować, to chyba taki nasz największy błąd. No cóż, nie spuszczamy głów, no myślę, że jest co poprawiać i w następnym meczu szczególnie trzeba poprawić obronę. A ten następny mecz już w niedzielę, wtedy Polki zagrają z Dunkami. W siatkarskiej plus lidze 1 mecz, Zaksa Kędzierzyn-Koźle rozbiła na własnym parkiecie MKS Będzin 3-0. Wicemistrzowie Polski wygrywali w setach do 16, 18 i 22. Statuetkę dla najbardziej wartościowego zawodnika otrzymał Paweł Zatorski, a na skoczni w Niżnym Tagile dziś równych sobie nie miał Piotr Żyła. Polak skoczył 134 metry i wygrał kwalifikacje przed zawodami Pucharu Świata. Jutro na skoczni Aist, czyli po polsku Bocian. Zobaczymy też Kamila Stocha, który dziś był 4. Macieja Kota, Dawida Kubickiego, Jakuba Wolnego i Stefana Hule. Na koniec hokej na lodzie. Dziś rozegrano 5 meczów. W najciekawszym spotkaniu GKS Tychy wygrał z Krakowią 4-0. W innych starciach Podhale Nowy Targ przegrało z GKS-em Katowice 1-4. Automatyka Gdańsk pokonała PGE Orlik Opole 3-1. Energa Toruń była lepsza od Unii Oświęcim, zwyciężyła również 3-1, a Zagłębie Sosnowiec uległo GKS-owi Jastrzębie 1-4. Sport w Trójce jutro tuż po 7 rano. Zapraszam w imieniu Michała Olszańskiego. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Uwaga na marznący deszcz. Może padać na zachodzie Polski i powodować gołoleć. W innych regionach noc pogodna i mroźna, gdy na zachodzie będzie minus 1, w centrum minus 8, minus 9, na wschodzie nawet minus 13, a lokalnie w Bieszczadach do minus 22 stopni. Sobota już prawie w całej Polsce pochmurna, z deszczem, ze śniegiem i śniegiem, pogodnie i słonecznie tylko na wschodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Choć 2 lata temu wygrali festiwal Jazz Juniors, mają za sobą jak najbardziej seniorskie sukcesy i doświadczenia. Tomasz Chyła Quintet. Już jutro zagrają w Studiu Osieckiej materiał ze swego 2. albumu Circle Songs. Transmisja w Trójce od 20. Zapraszam, Piotr Mec. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. 27. Wrocławskie Targi Dobrych Książek. Już od 29 listopada w Hali Stulecia. Najlepsze wydawnictwa z całej Polski. Gość honorowy Węgry. Spotkania z autorami, premiery książek, a także wieczorny cykl spotkań z laureatami nagród literackich w klubie Proza. Dodatkowo targi wszystkiego dobrego. Od 29 listopada do 2 grudnia. Wstęp wolny. Więcej na www.domliteratury.wroc.pl. Poleca Radio Wrocław oraz Radiowa Dwójka i Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 9 minut po 23. Ofensywa. Zaprasza Piotr Stelmach. W znakomitym towarzystwie Anny Gacek i Michała Jakubika kłaniamy się. Dobry wieczór. Zapraszamy do północy. No i nieźle się trzymają i to nieźle gra przez radio. Taką mam nadzieję Evo Revo. Album może inaczej, nie album, płyta, bo to się ładnie tak komponuje w wypowiedź. Płyta dwubiegunowa. Taki jest jej tytuł. Zapraszam bardzo serdecznie na ofensywny Facebook i na mój profil. Tam można podpisywać listy obecności. Barcin, Czuchów, Gdynia, Łacha Kołoserocka. Okej. Okay. Przełajka Elbląg. Szydłowiec, Warszawa Bielany, Kraków, Zimna Wódka, Mielec. Są takie miejscowości, serio, ja niczego nie zmyślam. Olkusz, Gniezno i jeszcze Kudowa-Zdrój na przykład, i Warszawa, i Krasnystaw, i Siewierz. No, to proszę się podpisywać. Zapraszam. Adres się przyda i to przyda się ten mój mailowy radiowy, piotr.stelmach@polskieradio.pl, za mniej więcej 4 minuty. No to przypomnijmy sobie, jak to było za już trochę starych, chociaż nie wiem, czy starych, ale bardzo dobrych, ofensywnych czasów. To wspomnienia są na przykład takie, że z szanowną Anną jechaliśmy samochodem ulicą Piękną po odebraniu płyt, singli, tych pierwszych ofensywnych, i oczywiście w samochodzie na full były rozkręcone te dwie piosenki, Miasto Doznań zespołu Muchy i Hey Girl grupy Renton. Ależ to był czas, ależ to był czas. 2007 rok, Muchy, Miasto Doznań. Ofensywna piosenka, chyba ta najbardziej, albo jedna z najbardziej ofensywnych. A tymczasem dwie podwójne wejściówki na koncert na jutro do Poznania w B17 grają i na niedzielę do Warszawy, do klubu Niebo, zespół Muchy. Adres piotr.stelmach@polskieradio.pl. Proszę pisać już od teraz. Jesteś jak nieproszony gość, jak dawno niewidziany krewny. Przychodzisz zawsze nie w ten czas, wypijasz barek i chcesz zostać na noc. Zakładasz nogi na mój stół, w ubraniu wchodzisz mi do łóżka, jak ojciec panny młodej wiem, że od tej chwili nie na wszystko mam wpływ. Zanim zostawisz krótki list, że najwyraźniej właśnie tak miało być. Dobre adresy do złych miejsc, raz pocałunek, czasem pieśń, taki serial. No nagrywajcie, chłopaki, te nowe piosenki, nagrywajcie. Widziałem próbownię, pracownię, próbownię, salę prób zespołu Muchy. Przestronnie to wygląda. Mają dobre warunki do pracy i z tego co wiem, mieli zacząć pracować nad nowymi utworami w poniedziałek miniony. No to przypomnę, pierwszego, czyli jutro w Poznaniu w B17 i drugiego w niedzielę w Warszawie w klubie Niebo. Oczywiście na pniu się rozeszły wejściówki, w tej sprawie już proszę nie pisać. Zespół Muchy koncertuje, a my czekamy na nową muzykę. 23 minuty po godzinie 23. Dziękuję za maile, nie tylko w sprawie koncertów zespołu Muchy. To teraz takie wspomnienie. Przed tygodniem w sobotę byłem w Poznaniu. I spotkałem tam jednego z muzyków, który w drugim zdaniu, po najpierw oczywiście przywitaniu i słowach cześć, cześć, powiedział mi tak. A wiesz co? Mam nadzieję, że ty to dobrze wiesz. Macie w waszym radiowym studiu fantastyczną akustykę. I ten muzyk kiedyś grał w tym zespole. gdyby na przykład istniała taka lista, twoje ulubione stadionowe pieśni, to pewnie bym ten utwór na takiej liście umieścił. Zresztą, tak czy inaczej mogę go umieścić. No bo to tak, takie się ma wrażenie. Spirit Party, że oni tak śpiewają i wyobrażamy sobie, że cały stadion to powtarza. Spirit Party. Zespół zwie się Airship. We'll be right back. Tak. I to był muzyk tego zespołu, kiedyś tego zespołu, a teraz muzyk grupy Editors, Elliot Williams, podszedł i przypomniał mi nasze spotkanie przy okazji wizyty grupy Editors jeszcze wczesną wiosną tego roku. Nawet jeszcze nie była wiosna, chyba to był koniec zimy, kiedy ukazywała się płyta, tak, Violence, ta najnowsza. Tutaj grali sesję, bo i Justin Locke i Tom Smith, no i właśnie Elliot Williams w trójce zagrali kilka piosenek grupy Editors i był z nimi też wywiad. No i powspominaliśmy sobie trochę grupę Airship, powiedziałem tak, wciąż czasami was prezentuję z płyty Stuck in this Ocean. No a później był wywiad z Tomem Smithem, efekty wkrótce. Myślę, że tak do świąt jeszcze ta rozmowa zostanie zaprezentowana. This is Hell. Zespół Airship, płyta Stuck in this Ocean, a wcześniej z tego samego albumu Spirit Party. No to teraz za 27 minut północ. Jubilat jeszcze dzisiaj obchodzi swoje 42 urodziny. Jeden z tych nam najbliższych artystów, którzy tutaj w ofensywie w naszych mamy, wciąż taką nadzieję, gościnnych programu Trzeciego Polskiego Radia debiutowali, zakładając swoje zespoły, bo tak naprawdę ich muzyka była słyszalna w różnych innych projektach wcześniej, ale jak założyli swoje macierzyste zespoły, to tak, to tutaj, w trójce, tutaj przy Myśliwieckiej 357 i tutaj w ofensywie. Tomek Organek kilka dni temu nas odwiedził, żebyśmy a to porozmawiali o płycie Męskie Granie 2018, a to porozmawiali o jego najbliższych planach. No i podczas tej wizyty, podczas nagrywania tego wywiadu zadałem mu takie najprostsze na świecie pytanie. Słuchaj, a co słychać? Odpowiedział wzruszająco. Troszkę odpoczywam, troszkę mniej koncertów gramy, wygaszamy trasę. Przy okazji zapraszam wszystkich 15 grudnia do Stodoły. To jest koniec trasy tej w roku 2018, zamknięcie roku. Z czego się cieszę, bo później mamy troszkę wolnego. W styczniu nie gramy, w lutym też chyba nie gramy. No, muszę powiedzieć, że zaczynamy pracę nad trzecią płytą. Po to jest między innymi ta przerwa. Wytłumaczmy coś słuchaczom, tak. Bo musimy coś wytłumaczyć, tak. Dlatego że ja się w pewnym momencie rozpędziłem, tak. Ale ze względu na aktualności z obozu zespołu Organek, tak. Musiałem się zatrzymać. Mówisz pewnie o suplemencie. Tak. Co będzie z suplementem płyty Czarna Madonna? On będzie, już właśnie jest prawie skończony. On miał wyjść jesienią późną i my to zapowiadaliśmy, ale niestety wydarzenia osobiste mi trochę przeszkodziły. No, krótko mówiąc, nie wiem, czy to dla wszystkich jest wystarczająco ważny powód. Dla mnie był. Musiałem się zająć swoim psem, który umierał przez kilka tygodni i chciałem się z nim pożegnać. To było dla mnie ważne stworzenie. Spędziliśmy razem prawie 14 lat. To był mój największy przyjaciel. Pisałeś o tym zresztą. Tak, pisałem, bo to dla mnie ważne wydarzenie. Ja nie dzielę swoich przyjaciół na ludzi i zwierzęta. Przepraszam, może to kogoś obraża, ale z tym psem miałem większe porozumienie niż z połową ludzi, których znam, więc to było dla mnie ważne i to niespecjalnie mnie nastrajało do pracy w studio. Chciałem się zająć po prostu leczeniem swojego psa. Pies odszedł, niestety Luli nie ma, więc na pewno będziemy wydawać ten suplement na początku roku. On jest prawie skończony, więc to jest taki plan na najbliższy. Ta nasza młodość z kości i krwi, ta nasza młodość, co z czasu kpi, co nie ustoi w miejscu zbyt długo, ona co pierwszą jest, potem drugą. Pierwszą jest, potem drugą, ta nasza młodość, ten szczęsny czas, ta para skrzydeł zwiniętych w nas, co nie ustoi w miejscu zbyt długo, ona co pierwszą jest, potem drugą. Tomek, oczywiście od nas, od całej trójki, najlepsze życzenia. Czy to w dniu twoich urodzin, czy to poza twoimi urodzinami, mocno trzymamy kciuki i kibicujemy. Tak jak zawsze ci to mówię, będziemy zawsze dwa kroki za tobą i za twoim zespołem. No to jeszcze organek raz. Kiedy ukazywała się płyta Czarna Madonna, przyjechali tutaj do studia imienia Agnieszki Osieckiej, zagrali sesję. Między innymi tę piosenkę. Kochana ma, to dłużej nie może już trwać. Zabiję was, a prochy niech zabierze wiatr. To jedno już tylko co mam. Kiedy nie ma cię, ja wyję jak ten pies, to zdrowić ma, tak przecież jest. I nawet nie ma dokąd pójść, ulice takie trudne, złe, a na nich tylko raz w oczy i spójrz się bądź zła. To już czas, odejdzie niech smutek i strach. To jedno już tylko co mam. Wyje jak ten pies, co zrobić ma, tak przecież jest. I nawet nie ma dokąd pójść, ulice takie brudne, złe, a na nich ty. Pamiętasz noce, kiedy nie mogliśmy spać? Byłaś mi jak siostra, a ja byłem ci jak brat. Zabiję was, niech jego prochy weźmie wiatr. To jedno tylko. Siostra, ja byłem ci jak brat. Zabiję was, niech jego prochy weźmie wiatr. My mamy taką specjalną wersję, specjalne wersje innych piosenek też. Zostaną w prezencie, bo to z naszych trójkowych sesji od Organka. Tomasz Organek dzisiaj obchodził urodziny jeszcze przez 16 minut. Tomku, wszystkiego dobrego. No to teraz artysta, z którym spotkaliśmy się w ofensywie po raz pierwszy przed tygodniem, Menipe. Bardzo, przyznam, mi się te utwory podobają. Grzebiesz mi w myślach mocno jak skun. Jesteś jak szpryca, jestem jak szpun. Weź to poskładaj tu, weź to poskładaj tam. Wszystkie moje pół i całe moje ja. Wszystkie złe myśli odstaw do snu. Albo po prostu zetrzyj jak kurz. Weź to poluzuj tutaj, zatrutej nuty słucham. Wiesz gdzie jest moje ja, bo chcę je zabrać świat. Cały szalony bieg, nie na salony ta. Szalony bieg, nie na salony, ha. Może mi powiesz, gdzie jest to pół? Może mi powiesz? Może mi powiesz, gdzie jest to pół? Może mi powiesz? Może mi powiesz, gdzie jest to pół? Może mi powiesz? Może mi powiesz, gdzie jest to pół? Może mi powiesz? Grzebiesz mi w myślach mocno jak skór. Jesteś jak szpryca, jestem jak szpór. Czujesz się niepełny, jakby jest mnie ból. Zajdź to drugi ja i weź daj je tu. Od A do Z, od M do H. Gdzie jest druga część, czy nie chodzi o hajs? Szukam siebie tu, szukam pośród słów. Szukam nowych dróg, jakbym szukał snów. Gdzie jest to pół? jeszcze daleko mam, tam dokąd idę. Z nikim mi nie po drodze, bo to moje życie. Odpowiedzialność za czyny, za słowa, tylko za swoje, bo to moja droga. Nie ma skróconych dróg, więc dziś chodzę własną. Kolejny krok, ale to samo miasto. Jeszcze daleko mam, tam dokąd idę. Jeszcze daleko mam. Nie ma skróconych dróg, więc dziś chodzę własną. Nie ma skróconych dróg. Jeszcze daleko mam, tam dokąd idę. Jeszcze daleko mam. Nie ma skróconych dróg, więc dziś chodzę własną. Nie ma skróconych dróg. To jest jak spacer po plaży rano. Wstaje słońce, rozjaśni całość. Zostawiłem swoje ślady stóp w piasku, a fale je rozmyją, jakby dla żartu. Jeszcze daleko mam, tam dokąd idę. Jeszcze daleko mam. Nie ma skróconych dróg, więc dziś chodzę własną. Nie ma skróconych dróg. Jeszcze daleko mam, tam dokąd idę. Jeszcze daleko mam. Nie ma skróconych dróg, więc dziś chodzę własną. Nie ma skróconych dróg. Jeszcze daleko mam, tam dokąd idę. Jeszcze daleko mam. Nie ma skróconych dróg, więc dziś chodzę własną. Nie ma skróconych dróg. Nie rozumiem tego świata, nie mogę się w nim znaleźć. Ciągle szukam swego miejsca, ale żadne nie jest dla mnie. Tylko ja, jak fale morze z brzegiem, słucham szumu, jak me wypłaczą śpiewem. Jeszcze daleko mam, szumu wielkie nieba. Jeszcze daleko mam. Jeszcze daleko mam, słucham kiedy śpiewasz. Jeszcze daleko mam. Jeszcze daleko mam, tam dokąd idę. Jeszcze daleko mam. Nie ma skróconych dróg, więc dziś chodzę własną. Nie ma skróconych dróg. Jeszcze daleko mam, tam dokąd idę. Jeszcze daleko mam. Nie ma skróconych dróg, więc dziś chodzę własną. Nie ma skróconych dróg. Jeszcze daleko mam, tam dokąd idę. Jeszcze daleko mam. Nie ma skróconych dróg, więc dziś chodzę własną. Nie ma skróconych dróg. Jeszcze daleko mam, tam dokąd idę. Jeszcze daleko mam. Nie ma skróconych dróg, więc dziś chodzę. To taki hip-hop, tak jak sobie go roboczo kiedyś nazwałem w myślach, hip-hop z elementami New Romantic. No może to jest szalone, ale tak mi się to jakoś zdało, tak mi zagrało. Menu P to on właśnie. Pół to wcześniej i drogi przed chwilą. Dziękuję za dosyć sporą aktywność, jeśli chodzi o podpisywanie dzisiejszej listy obecności. A ponieważ już tak przy urodzinach dzisiaj się często zatrzymywaliśmy, to jeszcze jest od Marty jedna bardzo sympatyczna korespondencja. Właściwie tego nie robimy, albo robimy to bardzo rzadko, ale od czasu do czasu można sobie na to pozwolić. Dziś jej przyjaciółka Agata ma 31 urodziny. I pozdrowienia na antenie będą najprzyjemniejszą chwilą właśnie w tym dniu. No jeszcze 6 minut tego dnia. Agata, to od nas najlepsze również życzenia od Myśliwieckiej 357. Na koniec dzisiaj, to tak trochę nietypowo, premiera, uwaga, premiera. Zespół, który swego czasu bardzo polubiliśmy. Nazywają się Bluszcz i to jest ich nowa piosenka zatytułowana Redman. zapowiada się całkiem niezła kolejna płyta. Swego czasu przy albumie Aspen już ich... Nie, przy albumie Junior, tak był zatytułowany. Już ich złapaliśmy na dłuższą chwilę, na dłuższe chwile. I było pięknie. I zapowiada się pięknie. Zespół Bluszcz Rettman. To jest właśnie nowy singiel. Gdzie jeszcze nas dzisiaj było słychać? Barcin, Łódź, Łasko, Ongrudzice, Szczecin, Szczelce. Ja nie wiem, czy jest coś takiego jak Szczelce, ale niech będzie. Śrem, Podgórzyn, Willowton, UK. No bardzo nam miło. Wolsztyn, Kłecko, Sopot, Hamburg. Hansestadt, Hamburg. Genau. Braniewo, Białystok, Kraków, Koszalin, Ostrołęka, Drzewo, Lubny, Krasnystaw, Racibórz, Wrocław, Wielichowo. No to już. Bardzo dziękujemy za obecność w ofensywie i za kolejny wieczór piątkowy. Jutro spotykamy się w audycji Myśliwiecka 357 między 17 a 19. Anna Gacek, Michał Jakubik i Piotr Stelmach. Pa, pa. Autopromocja. Motion Trio. Wirtuozi akordeonu, łączący brzmienia od klasyki, jazzu i rocka po folk. Zaczynali na ulicy, a dotarli do Carnegie Hall. Jednak 20-lecie pracy artystycznej świętują w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Transmisja koncertu Motion Trio na antenie Trójki. Już w niedzielę po 19:00. Zaprasza Zofia Sylwin. Autopromocja.